Dać dwa szybkie żubry, a nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach. Szósta, serwis Trójki, przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Epidemia nie zwalnia. O sytuacji w służbie zdrowia debatowano w Sejmie. Nie ma dowodów, że szczepionka AstraZeneca powoduje zakrzepy, przekazuje szefowa Europejskiej Agencji Leków. Po powrocie do szkół uczniowie będą mogli uzupełnić wiedzę podczas zajęć wspomagających. Trzecia fala epidemii w Polsce przyspiesza. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 14 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. To o prawie 4,5 tysiąca więcej niż tydzień wcześniej. Zmarły 372 osoby. Jutro lub w piątek mogą zostać ogłoszone nowe decyzje na temat obostrzeń epidemicznych w kraju. Minister zdrowia, który w Sejmie przedstawił informacje na temat obecnej sytuacji, mówił, że główną przyczyną wzrostu zakażeń jest brytyjska mutacja wirusa. Łatwiej się rozprzestrzenia, powoduje też wyższą umieralność, stwierdził Adam Niedzielski. Ten wirus jest również bardziej zjadliwy. Ta umieralność według naszych danych i według danych, które były obserwowane w Wielkiej Brytanii, bo przecież tam się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o trzecią falę, jest niestety wyższa. Zdaniem Adama Niedzielskiego kolejne dni i tygodnie będą bardzo trudne dla systemu opieki zdrowotnej, bo okaże się, jak wielu pacjentów system ten jest w stanie obsłużyć. Podczas debaty po informacji ministra szef Komisji Zdrowia Tomasz Latos z PiS-u podkreślał, że mimo trudnej sytuacji w szpitalach zabiegi związane z ratowaniem życia nadal będą wykonywane. Tu są mądre, ważne decyzje dyrektorów szpitali, mądre, ważne decyzje poszczególnych lekarzy, które kwalifikują do określonych zabiegów. Raymond Miller z Koalicji Obywatelskiej mówił, że rządzący w walce z epidemią działają o krok za późno. Te szpitale tymczasowe powstały zbyt późno, kosztowały miliard złotych i dzisiaj te szpitale są niewykorzystane, a zapełniacie szpitale publiczne, zalecając odłożenie planowych zabiegów. Działają 22 szpitale tymczasowe z 35 zapowiadanych. Decyzje o uruchomieniu szpitali tymczasowych podejmują wojewodowie. Szefowa Europejskiej Agencji Leków przekonuje, że nie ma dowodów na to, by szczepionka AstraZeneca przyczyniała się do zakrzepów krwi. Dochodzenie w sprawie skutków ubocznych trwa. Część unijnych krajów wstrzymała podawanie preparatów AstraZeneca. Szefowa unijnej agencji powiedziała, że można nadal podawać szczepionki AstraZeneca. Jesteśmy obecnie absolutnie przekonani, że korzyści zaszczepienia AstraZeneca przewyższają ryzyko skutków ubocznych. Imer Cook powiedziała też, że liczba przypadków zakrzepowo-zatorowych u zaszczepionych ludzi nie wydaje się wyższa niż w przypadku całej populacji. Dodała, że eksperci zbierają dane z państw członkowskich i dopiero po pełnym i dogłębnym przeanalizowaniu danych unijna agencja ogłosi swoją ocenę. Ma ona być opublikowana pojutrze po nadzwyczajnej naradzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będą darmowe korepetycje w szkołach dla uczniów, którzy zechcą uzupełnić braki w wiedzy. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący wprowadzenia dobrowolnych zajęć wspomagających po powrocie do nauki stacjonarnej. Zajęcia wspomagające będą mogły zostać uruchomione przez dyrektora szkoły na prośbę rodziców uczniów, którzy mają zaległości w programie z powodu pandemii i nauki zdalnej lub chcą utrwalić wiadomości. Takie korepetycje, zgodnie z projektem ustawy, będą mogły być prowadzone ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach od 4 do 8 w szkołach podstawowych i we wszystkich klasach w szkołach średnich. Samorządy mają otrzymać dodatkowe środki na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia wspomagające. Rząd zamierza przeznaczyć na ten cel 187 milionów złotych z budżetu państwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Co najmniej 8 osób zginęło w serii strzelanin w 3 azjatyckich salonach masażu w amerykańskim stanie Georgia. Policja aresztowała podejrzanego o dokonanie ataków. Policja poinformowała, że około 17 czasu lokalnego 5 osób zostało postrzelonych w salonie Young's Asian Massage w miejscowości Acworth, 50 km na północ od Atlanty. Dwie osoby zginęły na miejscu, a 3 przewieziono do szpitala, z których 2 również zmarły. Niespełna godzinę później zgłoszono napad rabunkowy w Gold Massage Spa w samej Atlancie. Gdy policjanci przybyli na miejsce, znaleźli 3 zastrzelone osoby. Kolejną ofiarę znaleziono w salonie masażu po drugiej stronie ulicy. Według niepotwierdzonych jeszcze oficjalnie informacji, większość ofiar stanowią kobiety pochodzenia azjatyckiego. Analizując nagrania z kamer przemysłowych w Acworth, policja zidentyfikowała potencjalnego sprawcę. Zatrzymano go 250 km na południe od Atlanty. Jest również podejrzewany o dokonanie zabójstw w salonach w Atlancie. Motywy jego działania nie są znane. Policja i FBI prowadzą śledztwo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Taka wystawa zdarza się raz na 100 lat. Tak muzealnicy z Zamku Królewskiego na Wawelu zachęcają do zwiedzenia wyjątkowej prezentacji Arrasów. Na Wzgórzu Wawelskim trwają ostatnie prace nad ekspozycją najcenniejszych w polskich zbiorach tkanin ozdobnych. Po raz pierwszy na jednej wystawie będzie można zobaczyć wszystkie 137 Arrasów, mówi dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Chcieliśmy zachwycić, bo rzeczywiście można zachwycić się tymi Arrasami, ale chcieliśmy również umożliwić pełne poznanie wszystkim, którzy przyjdą na tą wystawę. Pokazać te dzieła, które nigdy wcześniej nie były pokazywane. Wystawę będzie można oglądać od jutra do końca października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z dobrych informacji to mamy jakość powietrza bardzo dobrą dzisiaj. Oprócz tego słoneczna większość kraju od północy w Gdańsku, w Olsztynie, w Bydgoszczy słonecznie i od 4 do 5 stopni, 6 stopni w Szczecinie, w Gorzowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Opolu, w Katowicach i w Warszawie. Najchłodniej dzisiaj w Kielcach, zaledwie 3 stopnie. W całym kraju albo słonecznie, albo chmury. Nie powinien jednak padać deszcz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A20s. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX 1650 Ti. Szybki dysk SSD. Teraz taniej o 1100 zł. Razem w Media Expert. RRSO 0%. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. 8 minut po godzinie 6. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko i zaczynamy nasz poranny program. Pora na trójkę od Sex on Fire, Kings of Leon. Zachęcam do korzystania z telefonu, można do nas zadzwonić. Paweł tam bardzo prędko odbierze. 2 2 7 3, Hyde Park otwieram. Pora na trójkę, @polskieradio.pl. To nasz mail, też można korzystać. Dzień dobry. Pora na Trójkę. Minut po godzinie 6. Szanowni Państwo, Royal Blood Typhoons za nami w programie trzecim Polskiego Radia, a ja zastanawiam się, i nie tylko zresztą ja, gdzie kończy się człowiek, a zaczyna aktor? To nie najlepiej zabrzmiało, nie o to chodzi. Gdzie kończy się cywil, a zaczyna się aktor? Tak brzmi lepiej. Chodzi o twórców ról. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy ról. Chodzi o grających w paradokumentach, którzy często grają samych siebie, ale jednak grają, ale są sobą. No i teraz, czy to są aktorzy? Ten temat poruszymy dzisiaj szerzej, dlatego że jeden z takich aktorów, pan Sebastian Wątroba, ma pewien problem, dlatego że Związek Artystów Scen Polskich nie wypłaca mu tantiem, mimo że on gra. No ale on gra samego siebie. No to teraz, czy gra, czy nie? Kto kiedy staje się aktorem? Czy same występy przed kamerą sprawiają, że jesteśmy aktorem, czy też trzeba posiadać warsztat, czy też trzeba posiadać wykształcenie, czy trzeba posiadać kunszt, czy też zupełnie nie, jak pokazuje wiele polskich produkcji, nie tylko polskich zresztą. Czy nie posiadając kunsztu i warsztatu też się jest aktorem? 2 2 7 3. Zachęcam do dyskusji, bo jestem ciekaw Państwa zdania. Wczoraj kolega powiedział, że no jeżeli oglądając serial zaczynamy mieć mroczki przed oczami, to znaczy, że coś z aktorami jest nie tak. To jest opinia. Czy Państwo się z nią zgadzają, czy nie? No właśnie, to jest ciekawe. 2 2 7 3. Zachęcam też do korzystania z adresu mailowego pora@polskieradio.pl. Bardzo serdecznie zapraszam. I godzina 6:16. Watacha w programie trzecim Polskiego Radia. A za chwilę, to tak tylko podpowiem, za chwilę posiedzimy sobie w kniejach, w krzakach, znaczy w zaroślach, że o buszkrafcie będzie parę słów w Trójce. Piętnaście minut temu minęła godzina 6:00, teraz w programie trzecim pójdziemy do lasu. Najlepiej i najzdrowiej odpoczywa się na łonie natury. Z wiadomych względów ostatnio nie jest to możliwe w takiej skali, jakbyśmy tego chcieli, ale pojawiła się możliwość spędzania wolnego czasu w lesie, z dala od miejskiego hałasu. Nadleśnictwa zapraszają do wzięcia udziału w buszkrafcie, co ja tak po polsku tutaj upraszczam na biwakowanie. Czym jest buszkraft? O tym w relacji Przemysława Cięgotury. Program nazywa się Zanocuj w lesie. Artur Dawidziuk, nadleśniczy. Nadleśnictwo Celestynów. W skrócie wygląda w ten sposób, że w tych 429 nadleśnictwach są wyznaczone specjalne obszary leśne, gdzie będzie można do 2 dni w grupie nie więcej niż 9 osób przenocować. Kiedy mamy projekty chociażby lasów państwowych promujące troszeczkę właśnie bushcraft, to tak naprawdę coraz więcej osób zaczyna się zastanawiać, kim jest ten bushcrafter, co to jest ten bushcraft. Doktor Przemysław Poskłonka, Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu. A najprościej można powiedzieć, że są to pewne umiejętności pozwalające na swobodne życie na łonie przyrody, bo tak jakbyśmy identyfikowali to, survivalowiec ma przeżyć, bushcrafter ma żyć na łonie przyrody. W Nadleśnictwie Celestynów wyznaczyliśmy 1500 hektarów. Teren jest bardzo różnorodny, od terenów suchych, terenów lasu borowego, po miejsca, gdzie jest już dość wilgotno, gdzie są wręcz bagna. Także mamy pewną mozaikę terenu i dla osób, które lubią sucho, ale również dla osób, które chcą się zmierzyć z trudniejszymi warunkami. Człowiek idąc do lasu nie tylko, że zaczyna dostrajać się do tempa lasu, czyli spowalnia, ale wszelkie badania wskazują, iż spada również kortyzol, czyli hormon stresu. Człowiek odpoczywa, mózg dostraja się do tego, co go otacza, zaczynamy zwalniać. Tylko musimy pamiętać, że my jesteśmy mocno uzależnieni od technologii, zegarka i tego wszystkiego, co nas napędza. W związku z tym same pójście do lasu jest dobrym początkiem. Trzeba to praktykować, trzeba to rozwijać. Jeżeli wybierzemy się do lasu i będziemy zachowywali podstawowe zasady bezpieczeństwa dla nas, dla przyrody i przestrzegali regulaminów, które my jako leśnicy wprowadziliśmy, to ani my, ani zwierzyna nie będzie w żadnym niebezpieczeństwie. I to jest najważniejsze, bo to jest jedno z najczęściej pojawiających się pytań. Czy to jest bezpieczne? Czy mnie niedźwiedź nie zje? Czy mnie jeże nie porwą? Zatem zachęcamy Państwa do korzystania. Nadleśnictwa w całej Polsce proponują miejsca, można to sprawdzić w internecie i przez internet sobie takie miejsce wskazać, w którym będziemy. I nadleśnictwa w całym kraju proponują takie właśnie takie formy odpoczynku, do których i program Trzeci Polskiego Radia zachęca, bo przecież to jest coś, co mimo pandemii, mimo tych przykrych sytuacji związanych z niemożnością przemieszczania się na wakacje, to jednak takie aktywności można realizować. Uprising. Muse, Trójka i 22 minuty po godzinie 6. Truth. Hi, this is Jimmy Ogden and Rock Warden from Gloss. You are listening to Trójka, Polish Radio Channel 3. Los i Microphone Shotgun. Zachęcam do sprawdzenia na profilu, znaczy na YouTubie, na profilu Agencji Muzycznej Polskiego Radia teledysku do tego utworu. Bardzo ciekawe dzieło. 29 minut, no zaraz 30 minut po godzinie 6. Sprawdźmy, czego spodziewać się za oknami. Na pewno mamy nie spodziewać się fali ciepła, to z tego, co synoptycy donoszą. Na pewno wiosna nie przyjdzie nam nagle z dnia na dzień. Zatem stopniowo przyzwyczajamy się do coraz wyższych temperatur. 4 stopnie Trójmiasto i Warmia i Mazury. 5 stopni na południe idąc, czyli Bydgoszcz, Białystok, Warszawa, w Poznaniu nawet 6, w Gorzowie i w Szczecinie także. Wrocław, Opole, Katowice, Lublin, Kraków, Rzeszów, wszędzie po 5 stopni. Jakoś dziwnie mamy czarną dziurę nad Kielcami. 3 stopnie tylko, świętokrzyskie nie wiem, ale jeżeli państwo tam słuchają Trójki, to zachęcam do tego, żeby nas poinformować, jak sytuacja pogodowa tam, dlaczego czarna dziura nad Kielcami dzisiaj się pogodowa zrobiła. 2 2 7 3 zachęcam serdecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung pełny No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Co robię, żeby wspomóc moją odporność?

Gazeta Wyborcza na początek, w której mamy, a to właśnie, to mi się tak rzuciło w oczy. Nawalny znajduje się, uwaga, tutaj cytat w cudzysłowie, w przyjaznym obozie koncentracyjnym. Tak tu jest napisane. Opozycjonista Aleksiej Nawalny został przewieziony do pokrowu kolonii karnej IK-2 w obwodzie Włodzimierskim. To jest około 200 kilometrów na wschód od Moskwy. Po ponad dwóch tygodniach kwarantanny w izolatce kolonii karnej Kołczugino, Aleksiej Nawalny został przewieziony do oddalonego kilkadziesiąt kilometrów pokrowu. Informację potwierdził w poniedziałek za pośrednictwem Instagrama. To znaczy jest zamknięty w obozie i sobie używa Instagrama. Wstawia zdjęcia, to ja z taczką. Nie wiem, to jest ciekawe, muszę sprawdzić jego profil. We wpisie opozycjonista podkreślił, że nawet jego, choć był w wielu aresztach, warunki więzienia zaskoczyły. Nie zdawałem sobie sprawy, że można urządzić prawdziwy obóz koncentracyjny 100 kilometrów od Moskwy, a z jego relacji wynika, że w kolonii więźniowie dosłownie bez przerwy wykonują konkretne polecenia. Wszędzie zamontowane są kamery i choćby przy najmniejszych przewinieniach administracja sporządza raport. Pan tutaj pisze, że nie zdawałem sobie sprawy, że można urządzić prawdziwy obóz koncentracyjny 100 kilometrów od Moskwy, ale nie to mnie zaskakuje. Zaskakuje mnie to, co tutaj jest dalej napisane. Powiem szczerze, nie jestem w stanie wymienić miejsca, w którym wszyscy tak uprzejmie i sympatycznie ze sobą rozmawiają. No cóż, dach nie przeciekał, mi na dodatek przecież wcale prawie nie padało. Tak to trochę wygląda. Obóz koncentracyjny, Instagram... Nie rozumiem. Gazeta Wyborcza rozumie więcej. Tam odsyłam. Mamy teraz Rzeczpospolitą w ręku. W pandemii najlepiej Polakom szło co? Remonty. Jak Polak siedzi w domu, remontuje, bierze wiertło udarowe z wiertarką i boruje. Główne sektory handlu w procentach siły nabywczej sieci budowlano, remontowe. Tutaj są drugie po żywności, czyli kupowaliśmy jedzenie i gładzie szpachlowe. I w ten sposób wyglądał rynek handlu detalicznego w Polsce. W trakcie pandemii województwa z największą liczbą sklepów budowlanych, to jest mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie i śląskie. No i mamy tutaj doskonale przygotowany raport przez dział Ekonomia i Rynek dzisiejszej Rzeczpospolitej, jak to Polacy w trakcie pandemii remontują na potęgę. Szybko zaglądam jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej, gdzie mamy motoryzacja, która inwestuje. Niemiecki Volkswagen ogłosił, że wybuduje w Europie 6 nowych fabryk. I jest to fabryk baterii, co ważne. To kolejny koncern, który szykuje się do zielonej transformacji. Uwaga, jednocześnie rezygnując z pracowników, czyli motoryzacja inwestuje, ale zmniejsza zatrudnienie. Robotyzacja, automatyzacja, elektryfikacja i mechanizacja. Więcej w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej dla zainteresowanych. Na koniec dobra, ciekawa informacja, intrygująca z Superekspresu. Pies Ekler otrzymał sztuczną łapę wydrukowaną z drukarki 3D. Zdjęcia tejże łapy są. Ona nie jest anatomicznie idealna, podobna do psiej łapy, ale pies tutaj widzę zadowolony na zdjęciu. Nie wiem jaka to rasa, chyba jakiś blablador. Bardzo zadowolony, dostał łapę. I teraz druk 3D, czyli siły techniki w służbie człowieka. Bardzo zacny artykuł z Superekspresu dzisiejszego. Kolejny przegląd prasy wróci jutro. Teraz Mr. Zub, a za chwilę porozmawiamy o wątrobie, a konkretnie o Sebastianie Wątrobie. Szukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Yeah. się, jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty to wszystko, co mam. To wszystko, co mam. To wszystko, co mam. To wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. W11, Wydział Śledczy, emitowany od dobrych 7 lat, musi teraz rozwiązać swoją kryminalno-finansową zagadkę, szanowni państwo. Chodzi o paradokument, naturalnie. W ostatnich dniach wyszło na jaw, że aktorzy grający w tym paradokumentalnym serialu przez emitującą produkcję stację telewizyjną nie są uznawani za aktorów i z tego powodu nie należą im się tantiemy. Czym te tantiemy są i o co chodzi w całej sprawie, która może skutkować wypłaceniem, uwaga, 17 milionów złotych zadośćuczynienia, sprawdzał Paweł Turski. Tantiemy to wynagrodzenia artystów, które należą się artystom za to, że inne osoby korzystają z ich twórczości. Marcin Barański, radca prawny specjalizujący się w prawie autorskim. Na przykład tantiemy należą się za odtworzenie nagrania, czy za wykonanie na koncercie piosenki napisanej przez kogoś innego. Tutaj niestety TVN prowadzi dwa standardy. Wypłaca tantiemy wszystkim biorącym udział w produkcji danego serialu, oprócz aktorów. Sebastian Wątroba, znany z W11 Wydział Śledczy, jako starszy aspirant Sebastian Wątroba. Według umowy TVN powinien każdorazowo do 15 każdego miesiąca przekazywać pełną listę emisji z dokładną listą aktorów, którzy brali udział w poszczególnych serialach, jednocześnie przelewać środki zgodnie z tabelami, które z ASP-em sobie uzgodnili. Ale ona w żaden sposób nie jest respektowana przez TVN, bo tego nie robi, i przez ZASP, bo tego nie egzekwuje. Tantiemy twórców filmów są chronione w ten sposób, że nie da się całkowicie pozbyć praw do wynagrodzeń, na przykład za wyświetlanie filmów w kinach. Aktor jest wykonawcą. Wykonawca ma prawa pokrewne, które działają na podobnych zasadach jak prawa autorskie. Nasz spór powstał około 2006 roku. Bardzo nas skutecznie uciszano wtedy, twierdząc, że lepiej się nie wychylać, bo to się może różnie skończyć dla serialu, bo możemy zostać wymienieni na innych aktorów. Równocześnie w tym samym czasie pan dyrektor zaczął się poddawać pod wątpliwość, czy my jesteśmy serialem, czy te tantiemy nam się należą. Możemy się sprzeczać co do jakości, co do klasy, że tutaj powiedzmy ktoś jest cienki, ktoś jest drewnem, ale nie możemy zaprzeczyć temu, że ten, kto odgrywa przed nami jakąś rolę, to wcielać, to jest aktorem. Nie ma żadnych sztywnych kryteriów to, że skomponowałem muzykę, której nagranie trwa 10 sekund, to nie znaczy, że nie należą mi się tantiemy, że nie mam praw autorskich. To, czy dany fragment jest objęty ochroną prawa autorskiego, czy nie, to zależy od jego oryginalności. W tym momencie TVN według naszej wiedzy jest jedyną stacją, która nie wypłaca tantiem za tego typu seriale, bo to dotyczy też seriali Szkoła, Szpital i tym podobnych. Nie ma takich problemów w Polsacie, nie ma takich problemów w TVP, bo sam otrzymywałem tantiemy, a jednak jest telewizja, która ma z tym problemy, i to jest właśnie telewizja TVN. Zapytany przez Pawła Turskiego, koordynujący, jak się powinno wydawać ze strony aktorów sprawę Związek Artystów Scen Polskich, odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie, natomiast odpowiedzialna za emisję W11 grupa TVN Discovery w wydanym ostatnim oświadczeniu stwierdziła, że tu cytat, przeciwko stacji nie toczy się żadne postępowanie sądowe, które dotyczyłoby niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych w związku z programami W11. Według prawnika zajmującego się prawami autorskimi sprawa W11, która toczy się od 2014 roku, może potrwać jeszcze kilka lat, a serial nie jest już od dobrych 7 lat emitowany. Więcej na ten temat dzisiaj i czekam na państwa opinie. 2 2 7 3. I had nothing to say and I get lost in the nothingness inside me. I was confused and I let it all out and find that I'm not the only person with these things in mind. But all that they can see, the words revealed, is the only real thing that I've got left to feel. Just stuck, hollow and alone, and the fault is my own, and the fault is my own. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I felt so long. Erase all the pain till it's gone. I wanna heal, I wanna feel like I'm close to something real. I wanna find something I wanted all along, somewhere I belong. And I've got nothing to say, I can't believe I didn't fall right down on my face. I was confused, looking everywhere, only to find that it's not the way I had imagined it all in my mind. So what am I? What do I have but negativity? Cause I can't justify the way everyone is looking at me. Nothing to gain, hollow and alone, and the fault is my own, and the fault is my own. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I felt so long. Erase all the pain till it's gone. I wanna heal, I wanna feel like I'm close to something real. I wanna find something I wanted all along, somewhere I belong. I will never know myself until I do this on my own. And I will never feel anything else until my wounds are healed. I will never be anything till I break away from me. I will break away, I'll find myself today. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I felt so long. Erase all the pain till it's gone. Dzień dobry. Przed chwilą słuchałem w przeglądzie pracy, jak pan redaktor dziwił się, że pan Nawalny na Instagramie pracuje. Kolonia karna to nie jest więzienie. W więzieniu się siedzi. W kolonii karnej to jest takie jakby nasze internowanie plus obowiązek pracy. Tam nie ma czegoś takiego jak zabieranie telefonu. To jest kolonia. Kolonia karna. Trzeba pracować, ale się normalnie żyje. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Długi, chudy molo, kiedy wyszli na ulicę, zapali splifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, lolo, czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ewa wytłumacz pragnie wszystko, bo komisarz szedł przez okno, a z podłóżka wylał z bisku. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu